Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz. Merhaba. Sanatçı, küratör, yazar, sanat profesyonelleri gibi güncel sanatla ilişkili kişileri konuk ettiğimiz ve onları tanımak üstüne kurguladığımız güncelleme programındayız. Programın eski bölümlerini blogumuzdan dinleyebilirsiniz. Yeni bir blog açtık program için. Onu da söyleyelim. Güncellemeblog.wordpress.com. Şimdi bugünkü konuğumuz eski galerici, yeni yayıncı Murat Plevneli. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Murat Teşekkürler Bey. Geldiğiniz evet. için. Ben geçmişten bir soruyla başlamak istiyorum. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü mezunusunuz. Evet. Ama daha sonra bir resim veya bir sanat kariyeriniz olmadı. Neden? Daha doğrusu neden sanatçı olmadığımı evet. soruyorsun herhalde. Neyse. Esasında hani sanatla her zaman bir şekilde bir alakam doğal olarak vardı. Zaten hani dayım ressamdı. Hep küçüklüğümden beri hep birlikteydik. Onun resim yaparken hem yanında duruyordum. Yani bir nevi zaten sanatsal anlamda bir algım, bir ilgim her zaman vardı. Ancak özellikle güzel sanatlara girdikten sonra, resim bölümüne girdikten sonra ister istemez başka bir takım ilgi alanları da ortaya çıktı. O da her zaman bir şekilde sanatın ticaretiyle ilgili oldu. Bu nedenle ta birinci sınıftan itibaren bir şekilde sanat ticareti ve esasında ressamlık dışındaki alanlarla ben her zaman çok ilgili oldum. Öyle. Peki aslında sanatın ticaretiyle ilgili olduğunu söylediniz ama Beral Madre ile çalıştınız bir dönem. Evet. Rene Bloch'la çalıştınız. Aynen. Aslında bunlar ticaretiyle ilgili değildi. Değil esasında. Çok tesadüfi gelişen olaylardı. Çünkü ben işte güzel sanatlarda okurken bir şekilde hani Almanca bilmenin getirdiği bir avantajla işte üniversiteye gelen bir takım yabancı Alman sanatçılar mesela geliyordu. İşte Beral Madre ile birlikte bir proje yapıyorlardı. İşte ben Almanca bildiğimden dolayı işte benim tercümanlık yapmam isteniyordu vesaire derken öyle bir şekilde çağdaş sanata, güncel sanata bir şekilde kaymış oldum. İşte Beral Madre ile yan yana geldim. Ondan sonra yani aslında bir taraftan evet öyle bir ilgim vardı ama aslında süreçte bir şekilde otomatikman bir şekilde beni oraya doğru itti diyebiliriz esasında. Güncel sanata. Aynen öyle evet. Peki nasıl mezun oldunuz? Evet aslında biraz sancılı bir şeydi çünkü evet yani hani resim okuyorum. Yetenek belki olabilir ama aslında ben okurken de her zaman bir şekilde olaya da gerçekçi yaklaşmaya çalıştım. Bu da şuydu ki yani ben evet resim okuyorum ama aslında ben bir sanatçı değilim. Kendimde bu özgün, bu yeteneği hiçbir zaman görmedim. Yani, ve esasında o dönemde işte sınıf arkadaşlarım vesaire vardı hatta işte. Onların bir tanesi çok yakın arkadaşım Ergin Çavuşoğlu vardı benim sınıf arkadaşım. Onunla birlikte fikirler geliştiriyorduk. İşte ben de diyordum işte hani böyle bir şey yapsak vesaire derken o demiş uygulardı. Bir şekilde ortaklaşa projeler geliştirerekten bir nevi sanatçı küratörlü ilişkisini kuraraktan bir şekilde üniversiteden mezun oldum esasında. Peki sanatçı küratör ilişkisi demişken Beral Madre ile çalıştınız, Rene Bloch'la çalıştınız. Hı hı. Sergi organizasyonu yaptınız, sergi koordinatörlüğü yaptınız evet. belki diyebiliriz. Hani bir sonraki adım belki küratörlük olabilirdi. Neden o alana hiç girmediniz? Yani küratörlük biraz daha farklı bir şey. Daha demin de söylediğim gibi esasında her zaman bir şekilde sanatın ve onun ticaretiyle çok daha fazla ilgiliydim. Daha çok sanatın nasıl yayılabileceğine dair. Çünkü zaten o dönemde ne bileyim işte Beral Madre, Vasıf Kortun, Ali Akay gibi çok tanınmış küratörler vardı ama galeri anlamında esasında yapılacak çok şey vardı. Bir taraftan da organizasyon kısmıyla da çok ilgiliydi. Yani işte ne bileyim Rene Bloch'ta işte o zaman medya resberliğinden fotoğraf ve medya sanatları diye çok güzel Dolmabahçe Kültür Merkezi'nde bir sergi yapmıştık. Hani bunları yapmak, bir şekilde organize etmek, göstermek, sanatı göstermek, gönül hale getirmek o benim aslında çok da cazip olan noktaydı. Onun için bir şekilde oraya doğru gitti yani. Galericilik anlamında yapılacak birçok şey var dediniz. Neydi sizce bunlar? Şimdi tabii dediğim gibi yani bu süreçler çok tesadüfi gelişti. Belki işte o dönemde işte ne bileyim Ernst Hesse diye bir Alman sanatçı okula gelmeseydi ve Beral Madra ile beni yan yana getirmeseydi belki esasında galericide olmayabilirdim veyahut da güncel sanatla da belki çok fazla ilgili olmayabilirdim ama bir şekilde Beral Madra ile olan yakınlığım, onunla birlikte iki sene boyunca çok yoğun bir şekilde çalışmam bir şekilde aynı zamanda onun ilgi alanı olan sanata bir şekilde daha ciddiyetle bakmamı sağladı ve o noktada baktığımda da o dönemde yani biz bu 2000'lerin başından bahsediyoruz. Bizim bugün güncel sanat olarak bahsettiğimiz alanın esasının gri çevrelerinde pek de temsil edilmediği, pek de bilinmediği ortaya çıkıyordu. Ve bu beni çok iyi, bu o zaman benim çok ilgimi çekmişti. Çünkü esasında benim en çok ilgilendiğim noktalarından bir tanesi de var olmayan bir şeyi bir şekilde gösterebilmek. Yani bir katma değer yaratmak ve dediğim gibi o dönemde Beral'ımla başlayan bu süreçte gösterdiğimiz projelerde yer alan sanatçıları nasıl bir galeride temsil edilebilir onun problematiği üzerine gittim. Ve o şekilde ilerledi esasında. Proje 4 ile Ergiz ailesinin şu anda koleksiyonunun gösterildiği ama o dönemde siz o projenin var olmasında daha doğrusu projelendirilmesinde yer aldığınızı biliyorum. Bu nasıl gelişti? Çünkü bu ticaretiyle ilgili bir durum değildi. Evet yani hani tabii işte ne bileyim üniversitedeyken Beral'ımla bir çalışmak oradan işte Rene Bloch'la olan sergi derken bir askerlik süreci oldu. Askerlik sonrasında döndüğümde tam olarak aslında ne yapacağımı tam olarak karar veremiyordum. Düşünüyordum. O sırada Vasıf Kortun'da yeni yanılmıyorsam Türkiye'ye dönmüştü gelmişti. Bir şekilde Haldun Dostoğlu yanılmıyorsam işte ya bir işte yan yana gelsiniz çok iyi olur gibi bir diyalog oluştuğunu hatırlıyorum. Ve bir şekilde biz Vasıf'la yan yana geldik. O zaman galeri fikri daha yoktu. Biz bir ara o zaman tabii Garanti Bankası yok vesaire. Yani hani onun işte Beyoğlu'ndaki ofisinde işte ne yapabiliriz? Bir non-profit bir space açabiliriz diye düşünce vardı. İşte bir taraftan Vasıf Kortun'la birlikte. O zaman tabii şey vardı yani o bir şekilde hani bir kuratör olarak bense işte ne bileyim daha önce Beral'de de işte Rene Bloch'ta yaptığım organizasyon tarafıyla işte sponsor olan ilişkilerimi vesaire sanatı bir şekilde o anlamda ticari olarak daha iyi anlatabilmemin getirdiği avantajlarla bir birliktelikle böyle bir mekan açma fikri vardı. Hatta biz o dönemde işte ne bileyim Beaumont'a gidiyoruz, mekanlara bakıyoruz vesaire. Ve aklıma şey geldi yani askere gitmeden önce bir şekilde Can Bey'le, Can Elgiz'le bir telefon konuşması olmuştu. Ve aklıma geldi yani hani Can Bey bu kadar işte gökdelen yapıyor işte Maslak'ta binaları var şu bu vesaire derken acaba onunla bir konuşsak belki bir mekanı vardı belki bize mekan verebilir derken Can Bey'i aradım ondan sonra. İşte gelin görüş konuşalım derken biz gittik. Bu fikirden bahsettik ama daha sonra bu fikir bir proje 4L'ye doğru ilerledi. Ve esasında çıkış noktası proje 4'ün başlangıcı da esasında öyle oldu. Peki o noktadan sonra Vasıf Kortun'la işlerin ayrılması daha doğrusu siz ondan sonra galeri kurmaya herhalde karar verdiniz. Proje 4L kuruldu. Evet. Vasıf Kortun programlarının aslında yaptı. Aslında şey yani o süreçte dediğim gibi hani artık bir şekilde o kurumsal olarak böyle bir bir proje 4L'nin ortaya çıkması vesaire benim oradaki varlık sebebim yoktu esasında. Çünkü bir taraftan evet yani hani çevremden dolayı işte sanatla ilgimden dolayı işte ne bileyim ticaret de yapıyordum serbest bir şekilde. Ve hani sonuçta orada ticari bir alanım da çok fazla yani yoktu gerçekleştikten doğal olarak. Sonra aynen aslında öyle. Fonksiyon kalmadı. Aynen aslında fonksiyon kalmadı ve ben bir şekilde hani ne yapabilirim diye düşünüyordum. Ben onun yerine işte bir galeri açmaya karar verdim. İşte o şeydeki Nişantaşı'ndaki o küçücük 60-70 metrelik mekanı o zaman kiralamıştım. 2001'de galerisi 2001. Kuruldu. Evet aynen öyle evet. Peki önemli sanat fuarlarına Türkiye'den ilk katılan bir galeriydi bu. Galeristi başarılı yapan neydi? Aslında ondan da pardon Yavuz bölüyorum ama galerisi kurmanın motivasyonu neydi? Temsil edilmeyen sanatçılar vardı demiştiniz. Hani belki de yani, bu tip sanat çok ticari olarak temsil edilmiyordu. Aslında çok ilginç şöyle yani galeristi kurma motivasyonu evet bir galeri kurmalıydım ama bu ne olmalı, kimler olmalı? Bu aslında çok fazla aklımda yoktu. Hatta ben mekanı kiraladıktan sonra aşağı yukarı neredeyse, şimdi tam hatırlamıyorum ama zaten hemen işte ne bileyim ekonomik kriz var vesaire vesaire, zaten aşağı yukarı bir 7-8 ay falan geçmişti. Sanatçı yoktu zaten. Hangi sanatçı çalışacağım da belli değildi ve aslında boş bir mekanım vardı. Ama sonra dediğin gibi hani işte araştıraraktan, bakaraktan kimler var, kimler bu sistemin içinde değil, kimler kazandırılabilir derken böyle araştıraraktan yavaşa bir şekilde hani bu sanatçılar doğal olarak esasında yan yana geldi. Hani evet araştırıyorum ama bir taraftan da mıknatıs gibiydi. Ya ilk başta bir araya gelen sanatçı Haluk Akakçı ilk dönemlerinde Hüseyin Çağlar. Haluk mesela benim o zaman Paolo Colombo'nun Biennale'de ilk defa esasında tanıştığım, yani sanatıyla tanıştığım ilk şeydi. İşte o zaman bir bilet aldım, işte o zaman New York'a gittim, işte Brooklyn'de de oturuyordu işte böyle bir clean cut bir şekilde işte evinde atölyesinde. Mesela orada biz böyle hani yani esasen gittiğim şey oldu, sanatçı oldu. Orada başladı. İşte sonra yavaş yavaş doğal olarak işte Leyla olsun, işte Erinç olsun, Hüseyin olsun falan böyle sırayla. Tabii o sırada Proje 4'teki sergiler de önemliydi belki de. Çünkü sanırım Erinç, Leyla, yani Leyla Gediz, Erinç Seymen. Tabii. Vasıf Kortun'un yaptığı sergilerde de yer alan yeni bir jenerasyondu. Tabii ben Erinç'i ilk defa şeydi, o zaman Proje 4'teki Karma sergide görmüştüm. Diyelim ki, evet. Ama birçok sanatçıyı da bilmiyordum. Yani onlar da çok gençti. Yani işte ya işte yine Türkiye'ye gelmiş vesaire. Evet. Birlikte çalışmaya nasıl karar veriyordunuz sanatçılarla? Aslında karar vermekten ziyade bu bir şekilde bir hissiyat. Yani işte bir işine bakıyorsun. Bir sohbet. Bazen bir sohbet bile esasında yeterli olabiliyor. Yani dünyasını anlıyorsun. Bu dünyanın ne kadar, bir düşünce sistemi ne kadar o anda güncel olduğunu, bunu ne kadar ileriye taşıyabileceğine dair. Yani bir şekilde hani açıkçası çalışma konusunda hiçbir zaman bir sorun olmazdı. Çünkü zaten bir şekilde herkes zaten otomatikman birlikte olma fikrin her zaman sıcaktı. Yani hani birisini ikna etmek vesaire gibi işte zaten söz konusu değildi. Bir şekilde yan yana geliyordunuz. Evet, çok fazla fırsat yani da zaten yoktu. Yani gazetesinin o anlamdaki aslında o şeysi, o enerjisi de buydu esasında. Kendiliğinden böyle bir çekim oluyordu. Aynen öyle, evet. Başarılı yapan galerist neydi? Bence başarılı kılan şeydi yani sonuçta vizyonu diyeceğim ama şimdi o da nedir diye soracaksın ama yani sonuçta esasında herkes yaratım sürecine sonuna kadar yüz arkasında olduk, herkesin arkasında, yani sanatçının arkasında. Ve sanatçı gerçekten belki aslında hayal edemeyeceği çok daha öteye gidebilecek projeleri imza atma imkanına sahip oldu. Biz her zaman bu imkanları sonuna kadar sağlamaya çalıştık. O dönemde bir de Galerist gazete çıkardı. Evet. Galerist gazetesi. Galeri olarak çok iyi giderken aslında hani Türkiye'de böyle bir yayın da yoktu. Özellikle bir galeri bünyesinde bir yayın yapma fikri nereden doğdu? Şundan dolayı, çünkü bir şekilde zamanla tabii sanatçı sayısı çok artmaya başlamıştı. Yani işte ne bileyim başta 3-4-5 derken bir ara 20-30 hatta 40 sanatçıya kadar çıkmıştık bir ara. Sen de hatırlıyorsun, birlikte çalıştık bir dönem sonuçta. Ve burada en büyük sorunumuz şuydu. Evet, yani hani sanatçıların burada ürettiği işler var. Sadece galeride değil, galeri haricinde yaptıkları bir sürü sergiler var. Ama biz bunu basında yetince kadar duyuramıyoruz. Ve bunun üzerinde dedik ki tamam o zaman biz kendi yayınımızı yapalım. Zaten hani kendimizi duyurmak istediğimiz kitle zaten belliydi. Ve bunun üzerine biz böyle bir gazete yaptık. Galerist gazetesi. Şimdi belki biraz kısa bir ara verip şarkıya geçebiliriz. Biz programda gelen konuklardan bir şarkı istiyoruz. Murat Pleymeni de bugün bizim için Ebru Gündeş'ten Fırtınalar adlı şarkıyı seçti. Şarkıya geçmeden önce neden bu şarkı diye sorayım mı? Vallahi yani doğal olarak zaten şu anda çok fazla gündemde ve programa gelmeden önce zaten siz bana sorunca da o geldi aklıma. Çünkü aynen şimdi gelmeden önce de arkadaşlarla konuşuyorduk. Ve Reza Zarrab ve şu anda sanat piyasası olan etkilerini tartışırken kendilerimizde. Onun için doğal olarak böyle bir şey geldi aklıma. Teşekkürler, şarkıya geçebiliriz. We'll be right back. Senle olsun. Ben sana öylesi taptım inan. Böylesi aşka yasak tanımam. Diler gibiyim anla biraz. Aklımı yolda bıraktım inan. Ebru Gündeş'ten sonra sanat piyasası üstündeki etkisinden bahsettiniz. Çok kısaca özellikle Resim Heykel Müzesi'nden kaybolan resimlerden bahsediyorduk. Çok kısaca bir not düşelim. Nasıl evet. bir etkiden söz ediyoruz? Yani etki tabii benim burada sadece söyleyebileceğim çok da detayına girmek istemiyorum ama ticari çok büyük etkileri var bence şu anda piyasada. Çok fazla suyu yüzüne çıkmayan ama yakında muhtemelen duyulacak olan. Ama tabii ki yani sonuç olarak çalınma meselesi zaten büyük kendi içinde bence çok büyük bir rezalet. Özellikle bu kadar çok eserin kaybolması yani anlaşılabilecek bir mesele değil. Belki de esasında sanat ve kültüre Türkiye'de ne kadar büyük değer verildiğinin herhalde bunun en büyük ifadelerinden bir tanesi herhalde. Evet. Bu nottan sonra da galerici, iyi bir galerici nasıl olur? Daha doğrusu galerici nedir? Yani galerici deyince ilk akla gelen tabii herhalde yani, isimsiniz. Yani iyi bir galerici nedir onu söylemem belki zor ama yani sonuçta galerici sonuçta birisini temsil ediyor. Bir manager temsil ediyor ve bir şekilde o sanatçının var olan yeteneğini, ürettiklerini mümkün olacağı en iyi şekilde tanıtmak, göstermek ve yaymakla yükümlülük herhalde. Belki ek olarak şu anda galericilikte neyin işlemediğini düşünüyorsunuz peki? Bu illa bir şey, bir suç gibi değil belki ama yani iyi bir galeri yapan mutlaka vizyonu aynı zamanda. Yani bir şekilde bir hayali olması gerekiyor. Sanatçıya baktığı zaman ve sanatçıyla çalıştığı zaman o sanatçıyı konumlandıracak bir hayale ihtiyacı var. Görmek istediği bir noktası olması gerekiyor. Bugün birçok galericide maalesef bu vizyonu çok fazla göremiyorum. Galericilik tabii ki bir hesap oyunu da aynı zaman tabii. Ama bence çok fazla hesap kitabı girildiği zaman açıkçası bu ilişki çok iyi yürümüyor. Yani galerici risk almalı, risk alaraktan gerçekten sanatçıyı bir yere taşıması gerekiyor. Taşımadığı noktada gerçekten herkesi yerinde sayıyor ve bence şu anda Türkiye'deki en büyük eksiklerinden bir tanesi bu. Herkes çok güvenli ve safe gitmeye çalışıyor ve o yürümüyor bence. Galeristeki hayal gerçekleşti mi o zaman? Bir hayali olmalı tabii dediniz. Tabii biz 2000'lerin başına geldiğimde başladığımız noktada tabii ki çok fazla bir şey yoktu. Yani çok fazla bir şey yoktu derken de bir galeri ne vardı. Zaten Haldun Bey o dönemde de hani benim çok saygı duyduğum bir kişiydi. Ama onun dışında çok fazla bu anlamda ciddi alabileceğimiz kurumlar yoktu. Ve biz o zaman ortaya yola çıktığımız zaman esasında evet yani hani biz yeni bir şey yaratalım, yeni bir şey konumlandıralım ve görünür hale getirelim ve tercihinde bunu uluslararası hale getirelim. Tabii uluslararası kelime o dönemde de olduğu gibi bugün de hala çok fazla gündemde olan bir konu. Herkes uluslararası olmaya çalışıyor. Biz gerçekten de o dönemde inanılmaz şeyler yaptık. Yani işte aklınıza gelecek bütün fuarlara gittik. Burada da çok inanılmaz sergiler yaptık. Ve aslında 2009'una kadar baktığınız zaman evet hayalimizi gerçekleştirdik. Ama o noktada bir şey oldu artık yani. Bir duraksamaya geldi. Çünkü aslında ulaşabilecek olan o şeye gelinmişti. Yani işte uluslararası anlamda. Bence mesela en Galilist'in başarılı olmadığı ya da ben Galilici olarak başarılı olmadığı bir noktam oldu. O da biz bu kadar çok yurt dışında sanatçıları gösterdiğimiz halde yeterince kadar uluslararasılığı yaratamadık mesela. Mesela o konuda başarılı olamadık. İç piyasada baktığın zaman evet sanatçıları gerçekten çok iyi bir şekilde konumlandırdık. İşte ne bileyim hem tanınırlık açısından işte ne bileyim hayal ettikleri girmek istediği koleksiyonlar, girmek istediği müze koleksiyonları vesaire her yere girdiler. Fiyatlandırma bakarsa çok inanılmaz noktalara gidildi. Ama o da bir duraksamaya geldi. Bir o anlamda baktığın zaman esas bu hayal esas 2009 sonlarına doğru esasında bitmişti. Bir sanatçı nasıl uluslararası olur? Özellikle galerisi yoksa? Yani bugünün sisteminde bu çok zor. Tabii ki bir şekilde yani iki tane belki yol olabilir. Bir tanesi ticari bir yoldur. Diğeri de daha çok hani işte bienaller ve işte kuratör üzerinde işte olabilecek olan sergiler. Ama nedense ticari olan takdir uluslararası takdir anlamına geliyor. Diğeri o kadar çok ciddiye alınmıyor. Onun için galerisiz bir varlık neredeyse mümkün değil artık. Galeriste sizin döneminiz biterken birçok sanatçı ayrıldı. Hı hı. Ve başka galerilere geçtiler. Hı hı. Ve bugün de devam ediyor aslında bu transferler, sanatçıların başka galerilere geçmeleri. Nasıl görüyorsunuz bu durumu? Biraz aslında yorum bekliyorum. Yani bu esasında normal bir şey. Çünkü sonuçta bir şey yürümediği zaman insanlar birbirini suçlar. İşte sen işte iyi işini yapmıyorsun. İşte ne bileyim işte sen de sanatçı olarak iyi değilsin. Sanatçı da işte sen iyi bir galerici değilsin vesaire. Sonuçta birbirini topa atma durumları yaşanıyor. Bu normal bir şey. Yani anormal bir durum değil. Bu sadece Türkiye'de yaşanan bir şey değil. Sadece Türkiye'de bu daha yani daha yoğun bir şekilde yaşanıyor. Çünkü dediğim gibi bir uluslararası yaşanmadığı için ve özellikle son 2-3 senede sanat piyasası açısından baktığınız zaman sadece yenilik olarak sadece fiyatları artırmakta bulunduğu için doğal olarak şu anda ciddi bir memnuniyetsizlik var. Bu nedenle bu gitgeller daha bir süre daha yaşanacak yani. Onun için son derece normal bir şey. Yeni sanatçılar galerilerin aslında galerinin biraz da yeni sanatçı aslında öyle yani, keşfetme değil mi? Görünürlük sağlama çok önemli yani şu anda en aslında yani bence Türkiye'de şu anda yapanlar da var yapılmıyor demiyorum ama yeterince kadar yapıldığını düşünmüyorum özellikle genç sanatçılar çok yoğunlaşmak. Hatta bir galeri için bence bu çok önemli bir şey. Kalıcı olmak istiyorsan. Çünkü bir galerinin var olması bir katma değer yaratmakla alakalı bir şey. Katma değer yaratmıyorsunuz. Bu galerinin bana kalırsa pek bir varlık nedeni yok. Bugün daha çok galeri sisteminde herkes bir şekilde yanındaki sanatçıyı. Hani komşunun şeyine gözü dikip o sanatçıyı alma derdinde. Çünkü nasıl o hazır pişmiş bir aş ve hani alayım hemen satayım. Ama halbuki çok azı maalesef elin taşın altına sokup da genç bir sanatçıyı alıp da 2-3 sene boyunca para kazanmama uğruna hatta belki de para yatırımı şeyine kimse çok fazla girmiyor ve bu çok önemli bir şey. Ama buna rağmen niye galeriler, Türkiye'deki galeriler aslında dönmüyor evet. Bir çoğunluğu? İşte bundan dolayı dönmüyor. Yani sonuçta dediğin gibi yani özellikle son 2-3 senede sadece fiyat arttıraraktan siz yani bu doğru bir galericilik anlayışı değil ki. Ve o da bir noktada tıkanıyor. Çünkü neden? Orada bu sefer şu ortaya çıkıyor. Müşteri de bilinçleniyor. Bakarsan esasında Türkiye'de şu anda en sıcak pazarlarından bir tanesi şu anda. Alıcı açısından yani Avrupa'da bile belki bu kadar alıcı bulamayabilirsin ama... Ne oluyor? İşte fiyatı arttırıyorsun. Fiyatlar şişiyor. Şiştikçe alıcı da kendine şunu diyor. Yani ben bunu alırken ben yurt dışından şunu alıyorum. Uluslararası açılıyor. Otomatikman ben o zaman uluslararası bir sanatçı alayım diyor. Yani herkes illa bir milliyetçi bakış açısıyla bakmak durumunda değil. Genel olarak bakıyor. Ve o bir tıkanma yaratıyor. Galeristeyken çıkardığınız Art Unlimited sizin için bitti. Sonrasında şu anda da İstanbul Art Limited çıkartıyorsunuz. Hı hı. Bunu bir yani yayın konusunda bir eksiklik mi gördünüz? Neden Art Limited bitti? Ya evet aslında galeristken Akbank'a satıldı. Neden satıldı? Şimdi neden yeni bir yayın? Yani sonuçta şey bizim o dediğim gibi o dönemde biz bir şekilde yaptıklarımızı anlatmak ve duyurmak istiyorduk, göstermek istiyorduk. Daha sonra bunu başka bir kurum üzerinden devam ettirmek böyle bir istekte gelince o zaman Akbank Private Banking'e vermek bizim için uygundu. Bir de zaten o anlamda o misyonu da tamamlamıştı esasın gazete. Şu anda tabii yeni bir gazete çıkarıyoruz. Hı hı. Ondan sonra bu bence şu anda piyasadaki eksikliğinden kaynaklanıyor. Gerçekten bu anlamda bir sanat gazetesine ihtiyacı olduğunu düşündük. Ve şu anda aşağı yukarı 4-5 aydır yayınlıyoruz yani. Nasıl bir potansiyel çıkaracak bu gazete? Evet, okunuyor mu? Bir kere şöyle, evet okunuyor. Potansiyel ortaya çıkacak şu şekilde. Yeterince kadar esasında sanat alanı ne kadar büyük bir çapa sahip olduğunu bence yeterince kadar algılanamadığını düşünüyorum. Hı hı. Bunu bir şekilde görünür hale getirmeye düşüncemiz vardı. Ve bence çok ciddi bir potansiyel esasını açığa çıkaracak. Aynı zamanda da bu gazete bir şekilde orta ve uzun vadede başka potansiyelini tekrar sanata aktarmasın bence şey olacaktır, aracı olacaktır diye düşünüyorum. Aslında daha sormak istediğimiz sorular vardı. Eminim Merve senin de vardır ama. Evet. Programın sonuna geldik. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hızlı tempolu bir program oldu. Evet, hızlıca. Herkese iyi günler dileriz. Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41